महाभारत उद्योग पर्व पंचनवत्यधिक शततमोध्याय। कौरव सेना का रण के लिए प्रस्थान। वैशंपायनुवाच ततः प्रभाते विमले धार्तराष्ट्रेण चोदिताः दुर्योधनेन राजान प्रयो पांडवान प्रति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर निर्मल प्रभात काल में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से प्रेरित हो सब राजा पांडवों से युद्ध करने के लिए चले। आप्लाव्य शुचय सर्वे सृग्विण शुक्लवास गृहीत शस्त्राध्वजिन स्वस्ति वाच्य हुताग्नय। चलने के पहले उन सब ने स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण किए, पुष्पों की मालाएं पहनी, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, अग्नि में आहुतियां दी, फिर ध्वजा फहराते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थित हुए। सर्वे ब्रह्मविदः शूरा सर्वे सुचरितव्रता सर्वे वर्मभृतश्चैव सर्वे चाहवलक्षणा। वे सभी वेद वेत्ता सूरवीर तथा उत्तम विधि से व्रत का पालन करने वाले थे। सभी कवचधारी तथा युद्ध के चिन्हों से सुशोभित थे। आहवे सो परांडोकांजिकसंतो महाबला एकाग्रमन सर्वे श्रद्धाना परस्परम। वे महाबली वीर युद्ध में पराक्रम दिखाकर उत्तम लोकों पर विजय पाना चाहते थे। उन सब का चित्त एकाग्र था और वे सभी एक दूसरे पर विश्वास करते थे। विंदान विंदाओ वावंत्यो के क्या वाल्मीकि सह प्रयो सर्व एवैते भारद्वाज पुरोगमाः। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनविंद, बाल्मीक देशी सैनिकों के साथ केकय राजकुमार, ये सब द्रोणाचार्य को आगे करके चले। अश्वस्थामा शांतनव सैंधोथ सैंधवोथ जयद्रथ दाक्षिणात्या प्रतीत्याश्च पर्वतीयाश्च ये नृपाः। गांधार राज शकुनी प्राच्योदित्याश्च सर्वश शका किराता यवना शिवयोथ वसातयः। स्वै स्वैरनीकैः सहिताः परिवार्य महारथम् एते महारथा सर्वे द्वितीये निर्ययो बले। अश्वस्थामा भीष्म सिंधुराज जयद्रथ दाक्षिणात्य नरेश पाश्चात्य भूपाल और पर्वतीय भूपाल गांधार राज शकुनी तथा पूर्व और उत्तर दिशा के नरेश शक किरात यवन शिवि और वसाती भूपालगण ये सभी महारथी लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ महारथी भीष्म को सब ओर से घेर कर दूसरे सैन्य दल के रूप में सुसज्जित होकर निकले। कृतवर्मा सहानीक त्रिगर्तश्च महारथः दुर्योधनश्च नृपतिर्भ्रातृभिः परिवारितः शलो भूरिस्रवाशल्य कौशल्योथ बृहद्रथः एते पश्चादनुगता धातराष्ट्र पुरोगमाः। सेना सहित कृतवर्मा महारथी त्रिगर्त भाइयों से घिरा हुआ महाराज दुर्योधन शल भूरिश्रवा शल्य तथा कौशल राज बृहद्रथ ये दुर्योधन को आगे करके उसके पीछे पीछे तृतीय सैन्य दल में चले। ते समेत यथा न्यायम धार्तराष्ट्र महाबला कुरुक्षेत्र पश्चार्धे व्यवातिष्ठन्तदंसिता। धृतराष्ट्र के वे महाबली पुत्र रण क्षेत्र में जाकर कवच आदि से सुसज्जित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में यथोचित रूप से खड़े हो गए। दुर्योधनस्तु शिविरं कारयामास भारत यथैव हस्तिनपुरं द्वितीयं समलंकृतं न विशेषं विजानन्ति पुरस्य शिविरस्य वाम कुशला अपि राजेन्द्र नरा नगरवासिनः। भारत, दुर्योधन ने पहले से ही ऐसा निवास स्थान बनवा रखा था जो दूसरे हस्तिनापुर की भांति सजा हुआ था। राजेंद्र, नगर में निवास करने वाले चतुर मनुष्य भी उस शिविर तथा हस्तिनापुर नगर में क्या अंतर है यह नहीं समझ पाते थे। तादृशान्येव दुर्गाणि राज्ञाम् अपि महीपतिः कारयामास कौरव्य शतशोथ सहस्रशः। अन्य राजाओं के लिए भी कुरुवंशी भूपाल ने वैसे ही सैकड़ों तथा सहस्त्रों दुर्ग बनवाए थे। पंचयोजनमुत्सृज्य मंडलम तद्रणाजिरम सेनानिवेशास्ते राजानाम दिशत संघत। सम्रांगण के लिए 5 योजन का घेरा छोड़कर सैनिकों के ठहरने के लिए 100-100 की संख्या में कितनी ही श्रेणीबद्ध छावनियां डाली गई थी। तत्र ते पृथ्वी पाला यथोत्साहम यथा बलम विवसु शिबिराण्यत्र द्रव्यवंती सहस्रश। उन्हें बहुमूल्य आवश्यक सामग्रियों से संपन्न 1000 छावनियों में वे भूपाल अपने बल और उत्साह के अनुरूप युद्ध के लिए उद्यत होकर रहते थे। तेषां दुर्योधनो राजा ससैन्यानां महात्मनां व्याधिदेश सवाह्यानां भक्त भोज्य मनुत्तमम् अनागास्वम् मनुष्याणां ये च शिल्पोपजीविनः ये चान्येनो गतास्तत्र सूतमागत बंदिनः। राजा दुर्योधन सवारियों और सैनिकों सहित उन महामना नरेशों को परम उत्तम भक्ष भोज्य पदार्थ देता था। हाथियों, अश्वों, पैदल मनुष्यों, शिल्प जीवियों, अन्य अनुगामियों तथा सूत, मागध और बंदीजनों को भी राजा की ओर से भोजन प्राप्त होता था। वणिजो गणिकाश्चारा ये चैव प्रेक्षका जनाः सर्वास्थान कौरवो राजा विधिवत प्रत्यवेक्षत। वहाँ जो वणिक, गणिकाएँ, गुप्तचर तथा दर्शक मनुष्य आते थे उन सब की कुरुराज दुर्योधन विधिपूर्वक देखभाल करता था। इति श्री महाभारती उद्योग परवड़ि अम्बोपाख्यान परमणि कौरव सैन्य निर्याणि 95वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में कौरव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ।